Jak Państwo słyszeli, wybiła godzina piąta. Nazywam się Justyna Grabasz, a przed Państwem jeszcze cała godzina w moim towarzystwie, ale przede wszystkim w towarzystwie doskonałej muzyki. Trójka budzi. Nieco łagodniejsza odsłona grupy Disclosure, Where Angels Fear to Tread, to za nami. Dostałam wiadomość od pana Karola z Łodzi, który również słucha jadąc do pracy. No i tak się, proszę państwa, złożyło, że tydzień temu pan Karol podesłał mi bardzo ciekawą muzyczną propozycję. Oczywiście panu Karolowi za takie udane polecajki bardzo dziękuję i właściwie namawiam, żeby się nie wahać, tylko jeśli słyszeli państwo coś wartego uwagi, to będzie mi bardzo miło, jeśli tym utworem się państwo ze mną podzielą. No to teraz gramy. Propozycja od pana Karola z Łodzi, Charles Bradley i The World is Going Up in Flames. Ooh, Charles Bradley i The World is Going Up in Flame. Propozycja muzyczna od pana Karola z Łodzi. 8 minut po godzinie 5, no to teraz czas na kalendarium filmowo-teatralne. I zaczniemy właśnie od teatru. W 1900 roku w Krakowie odbyła się premiera sztuki Juliusza Słowackiego Sen srebrny Salomei. Dramat romantyczny w 5 aktach został napisany przez wieszcza w 1843 roku, a rok później wydany w Paryżu. Opowiada o splatających się historiach miłosnych, toczących się w sytuacji buntu kozaków i chłopstwa ukraińskiego wobec polskiej szlachty. Dalej mamy rok 1901, wtedy urodził się Ab Iwerks, amerykański animator i technik efektów specjalnych, najbardziej znany jako twórca pierwszego wizerunku myszki Miki. Przez wiele lat współpracował z Waltem Disneyem. W 1960 i 65 roku za swoje osiągnięcia techniczne został wyróżniony Oscarem, a w 1963 roku otrzymał nominację za efekty specjalne w Ptakach Alfreda Hitchcocka. A jeśli już jesteśmy przy historii animacji, to w 1911 roku urodził się Joseph Barbera, amerykański rysownik włoskiego pochodzenia, twórca kreskówek. Razem z Williamem Hanną założył w 1956 roku wytwórnię Hanna-Barbera, gdzie powstały jedne z najsłynniejszych w historii filmy animowane. Pies Huckleberry, Miś Yogi, Tom i Jerry, Flintstonowie, Scooby-Doo oraz Jetsonowie. Całkiem pokaźna kolekcja. Ostatnimi kreskówkami, które stworzył, były Kudłaty i Scooby-Doo na tropie. I przechodzimy do roku 1930. Wtedy urodził się Steve McQueen, amerykański aktor filmowy, który grał charakterystyczne role tak zwanych twardych mężczyzn w słynnych westernach Siedmiu Wspaniałych i Tom Horn, a także w filmach Wielka Ucieczka, Płonący Wieżowiec, Między liniami ringu czy Ucieczka gangstera. Jest uważany za jedną z największych gwiazd Hollywood przełomu lat 60. i 70. XX wieku. I jeszcze rok 2020, data śmierci Stewarta Alana Gordona, amerykańskiego reżysera filmowego i teatralnego, scenarzysty oraz producenta filmowego. Był twórcą filmów klasy B, głównie horrorów i science fiction, przez fanów uważanych za kultowe. Zanim w latach 80. związał się z branżą filmową, od 69. roku tworzył w Chicago wraz z żoną teatr eksperymentalny Organic Theatre Company, gdzie wyreżyserował blisko 40 sztuk. I na koniec dwie filmowo-serialowe premiery. W roku 2001 odbyła się premiera filmu W pustyni i w puszczy, opartego na powieści Henryka Sienkiewicza. A dwa lata później, w roku 2003, swoją premierę miał serial Przedwiośnie w reżyserii Filipa Bajona, oparty oczywiście na podstawie powieści Stefana Żeromskiego o tym samym tytule. Tomorrow while we got each other here too.

dzisiejsza zagadka samplowa z kategorii tych niezwykle łatwych. Przede wszystkim dlatego, że już zdradziłam, że to Tribe Called Quest, a poza tym to sample niezwykle w tym utworze silny i bardzo słyszalny, właściwie od razu słychać skąd pochodzi. Justyna.Grabasz@polskieradio.pl, tam proszę kierować odpowiedzi, a z samplowanego w tej piosence utworu posłuchamy chwilę po 5:30. Turn it up. Stand up just the other day. Did you think that I might turn my back and run away? You should know it's not my ordinary. Not everyday kind of way, but can I take a leap with you? Take a leap with you now. When it's rocky, I'll make it smooth. I'll make it smooth. If there's room for two, take a leap with you now. Oh, yeah, I wanna know. Can we get any higher? Up top, reaching up. Busty and the Bass i Up Top. No i zrobiło się niezwykle tanecznie i słonecznie, mimo tego, że za oknem trochę pochmurno. I zaraz sprawdzimy, jaka dziś szykuje się pogoda i czy możemy się spodziewać tego słońca nieco więcej. Jest takie trochę mało zgrabne, ale za to mam nadzieję prawdziwe przysłowie. Na świętego Szymona nie wdziewaj już kaftana. Bez rymu, ale z pocieszeniem, że może niebawem ta pogoda zmieni się w prawdziwie wiosenną. Pani Alina pisze, żeby bez rękawiczek dziś nie wychodzić, a ja bez rękawiczek i, uwaga, bez czapki, niestety. Dostałam też wiadomość od pana Krzysztofa, który mi przypomniał, że tydzień temu obiecałam, że dziś zagramy coś Alicia Keys. Dziękuję bardzo, bo ja oczywiście o tym bym zapomniała. I długo się zastanawiałam, co wybrać. No i chyba polecimy klasykiem, jednym ze starszych utworów, który prawdopodobnie całkiem dobrze państwo znają. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before, but that life's a bore so full of the superficial. Search for a fountain. The promise is forever young. You know, some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter. Yeah, with no one who truly cares for. Nothing in this whole world don't mean a thing if I ain't got you with me, baby. Posiadaczka niezwykle hipnotyzującego głosu Alicia Keys i utwór If I Ain't Got You. 27 minut zostało do godziny 6, no to czas na tę obiecaną pogodę. I I dziś trochę tego słońca na całe szczęście się pojawi. Czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, niestety duże na południu Polski. W rejonach większego zachmurzenia możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni na Podkarpaciu, 7 na Suwalszczyźnie, 8 na Mazowszu, 10 na Wybrzeżu, do 12 na Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków zmiennych i właściwie można powiedzieć, że już praktycznie przyszła wiosna. Przyszła do nas nieśmiało, wystawiając na ludzi. Zdecydowanie nie ma co się tej wiosny obawiać. Minęła godzina 5, już 7 minut temu, a ja obiecałam, że po 5.30 rozwiązaniem zagadki. Kto to słyszał? Dziś tematem był utwór Can I Kick It grupy A Tribe Called Quest, więc pytanie było dość łatwe. Ja dostałam od Państwa kilka odpowiedzi, ale jako pierwszy znów Nikifor. Ja oczywiście gratuluję refleksu. A sample, o którym mowa, pochodzi z utworu Walk on the White Side. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

No to chyba mamy małą zmianę w piosenkach do nucenia przez najbliższą godzinę. No to teraz jeszcze na szybko muzyczne kalendarium. I pierwsze wydarzenie nie do końca muzyczne, ale z pewnym bardzo znanym muzykiem związane. W roku 1958 Elvis Presley został powołany do wojska. Jeden z najsłynniejszych piosenkarzy w historii muzyki sam zgłosił się do komisji poborowej i został wcielony do armii. Presley ogłosił, że czekał na swój wojskowy epizod, bo nie chce być traktowany inaczej niż ktokolwiek inny, a swoje wynagrodzenie z armii oddał na cele charytatywne. Rok 1959 to ciekawa muzyczna premiera. 24 marca w Gdańsku odbył się pierwszy koncert grupy Rhythm and Blues, przez wielu uznawanej za pierwszy polski zespół rockowy. Dalej mamy rok 1960 i urodziny Neny, właściwie Gabrielle Susan Kerner, wokalistki z najbardziej znanej z przeboju 99 Luftballons. I na koniec niezwykle ważna data w historii muzyki. W 1973 roku zespół Pink Floyd wydał album The Dark Side of the Moon, jeden z najpopularniejszych w historii muzyki, sprzedany w ponad 50 milionach egzemplarzy. Przez 14 lat płyta bez przerwy pozostawała na amerykańskiej liście Billboard 200, dłużej niż jakikolwiek inny album w historii fonografii. A w 2003 roku album został sklasyfikowany na 43 miejscu listy 500 albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. I chyba grzechem byłoby ten album dziś muzycznie pominąć. Pink Floyd i Time. run. You missed the starting gun. Pink Floyd i Time. Utwór z płyty The Dark Side of the Moon, która dziś obchodzi 48. urodziny. 5 minut zostało do godziny 6 i to oczywiście znaczy, że ja już się z Państwem żegnam i ustępuję miejsca audycji Pora na Trójkę. Dziękuję Państwu bardzo za obecność. Audycję realizowała Irena Dan. Ja się nazywam Justyna Grabasz i słyszymy się w poniedziałek, z tego co mi wiadomo. Na koniec utwór Be Myself z berlińskiego studia Hansa i grupa Parcels. Do usłyszenia.